Mukaddes Afakan bazı dertlerimiz dini, İslami, imani, içtimai bazı dertlerimizden dolayı içinde bir heyecan yaşama. Müminde stres olmaz, ona Mukaddes Afakan dedik. Bir kısım can sıkıntıları olabilir. Diyelim ki dünyanın bir yerinde şu anda bir kesim, bir kısım fezai ve fecaiye sebebiyet veriyor. Orada kan dökülüyor, gözyaşı dökülüyor, çocuklar yetim kalıyor, kadınlar dul kalıyor, insanlar ölüyor, ülkede mezalim devam ediyor. İnsan bunları görünce tabii bir heyecan yaşıyor orada. Buna birileri stres diyebilir. Esas Mukaddes Afakan. Siz o mevzuda o kadar heyecan duymazsanız şayet öyle bir ezilmişlikten sıyrılma arzusu da olmaz, belirmez yani. Halihazırda bulunduğumuz yer itibariyle mezelletimizi duymasanız, ona karşı bir hafakanınız, bir heyecanınız, bir sıkıntınız olmasa şayet, geri kalmışlıktan ötürü bir heyecanınız, bir hafakanınız olmasa şayet, o işten sıyrılma azmi de olmaz. Öyle bir dert olmalı, o dert insanın içinde duyulmalı ki o insanı tetiklesin, harekete geçirsin ve insan bir şeyler yapsın. Ama nasıl yapacak o zaman? Onu da şer'i şerifin koyduğu kıstaslara göre yapacak. Yani canlı bombalar gibi, bilmem arabalara bomba yükleyen deli adamlar gibi öyle yapmayacak o meseleyi. Dert bu diyecek. Nedir dert? Bir kanserdir bu. Neye ihtiyacı var bunun? Bazı durumlar itibariyle onkologlara soracağız onu. Radyoterapi ile bu tedavi edilecek diyecekler. Bazılarına göre diyecekler ki cerrahi müdahale lazım. Cerrahi müdahaleden sonra da şu kadar bu kemoterapiye ihtiyaç var falan diyecekler. Ne kadar sürecek bu? Hele bir 6 ay bunu uygulayalım. Sonra bir daha yeniden bir MR çekeceğiz, bakacağız. Tarayacağız senin vücudunu, sonra bakacağız. Şimdi bir toplum böyle baştan aşağıya elilse, el ayağı titriyorsa, beyin problemleri varsa yaralı bu. Bu birdenbire böyle harikuladeden mucizevi, onu ayağa kaldırmak, diriltmek, ihya etmek, arızalarını gidermek mümkün değildir. Otursun bir proje belirlersin burada. Dersin ki nedir bizim derdimiz? Gençler imansızlığa kurban gidiyor. Çare-i yeganesi nedir bunun? Size bir okul açma imkanı veriyorsa bir okul açarsınız. Bir dershane açma imkanı veriyorlarsa o fırsatı, o kadar demokratik haklardan istifade etme imkanı varsa bir dershane açarsınız. O insanları ya işte bilmem liseye hazırlarsınız veya üniversiteye hazırlarsınız. O imkanı da vermiyorlarsa evlerinizi açarsınız. O fırsatı da vermiyorlarsa şayet bazı çocuklar okulda okurken bazı bu mevzuda gayretli aileler, Mukaddes Afakan taşıyan aileler, beyin sancısı taşıyan aileler o çocukları kendi evlatları gibi alırlar. Bakın en ağır şartlar altında. O çocukları evlerinde bakarlar, okuturlar. Çare-i yeganesi budur. Delilikle problemleri çözemezsiniz. El alem kendi mantığına göre, küfür mantığına göre milleti bir cinnete salmış. Bu cinnetten sıyrılma cinnetli olmaz. Cinnet aklilik getirmez, mantıklılık getirmez. Cinnetten sıyrılma ancak aklilikle, mantıklılıkla ve meseleleri muhakemeye bağlamakla olur. Belli projelerle olur. Makro planlarla olur. Bunlar karşı tarafı ürkütüyor. Ne demek makro plan? Namuslu adam yetiştirme. İnanan insan yetiştirme. Milletini seven, vatanını seven, toprağını seven, toprağına kavuştuğu zaman miski amber gibi alıp koklayan insan ister. Ve bir karış toprağım gider diye kalbi duracak gibi heyecan taşıyan insan ister. İşte öyle insanların yetişmesi asıl mesele. Çalmayan, çırpmayan, hortumun adını bile bilmeyen, rüyasında bile hortum kullanmayan böyle bir nesil. Bütün dünyada ama. Çünkü bütün dünya gidiyor. Gümbür gümbür gidiyor. Diyeceksin. Şimdi bu alil, içtimai bünye, sosyal bünye eğer böyle makro planlarla bir tedavi edilecekse şayet o çerçevede uzun tedaviye tabi tutarak onları sıhhate kavuşturma ve bizim Sezai Bey'in yaklaşımıyla ruhta, kalpte, histe, şuurda, iradede üst üste nesillerin dirilmesini sağlama. Diriliş erleri yetiştirme. Sadece kendileri dirilmekte kalma değil. Aynı zamanda Hızır gibi seccadelerini serdikleri her yeri yeşertebilecek bir diriliş nesli yetiştirme. Öyle ki ben insanları diriltmiyorsam benim diri olmamın da bir manası yoktur. Bir diriliş nesli, dirilten bir nesil yetiştirme mevzu. Asıl bu, bu da uzun zamana vabestedir. Çünkü bunun için hafakana ihtiyaç var. O hafakana stresle karıştırılmaması için ben mukaddes hafakan diyorum. Kutsal bir hafakandır o. Öyle heyecan duyma Allah indinde ibadet yapma gibi sevaptır. Onun için değişik mülazalarla, eğer Allah bana o imkanı verseydi, bir veli kutsiyeti verseydi bana, bu insanların içine, dinlerine hizmet etme adına cinnet tohumları saçardım. Böyle delirselerdi bunlar, dinime nasıl hizmet ederim? Sonra da biz oturup deseydik ki, bunu arkadaş, bu mesele delilikle olmaz. Gel senin bu cihanları değiştirebilecek müthiş heyecanını kanalize edelim. Bir kanalın içine alalım, bunu faydalı kullanalım. Baraj yapalım. Sonra kanallar açalım. Sonra yerinde salalım onu, senin heyecanlarını salalım. Ölü zeminlere akıversen ve dirilsin, çevre dirilsin deriz. Ama insanda hiç heyecan yoksa, suya attığın zaman bile ıslanmıyorsa, bence nem kapma şöyle dursun, denize attığın zaman bile ıslanmıyorsa, ona bir şey anlatmada zorlanırsınız. Mukaddes hafakanı olması lazım insanın. Ülkesini dert edinmesi lazım. Milletini dert edinmesi lazım. Dinini dert edinmesi lazım. İslamiyeti dert edinmesi lazım. Kur'an'ı dert edinmesi lazım. Uykularının kaçması lazım. Ama bunlar bir taraftan insanda böyle bir burukluk hasıl eder belki. İnsanda sarsıcı bir heyecan hasıl eder ama Allah'la irtibat ifade etmesi açısından öyle zevkli, öyle lezzetlidir ki bazen böyle bir mülahaza insanın içini sarar. İnsan hemen ondan sonra kalkıp şükür secdesine kapanası gelir. Elhamdülillah ya Rabbi. İyi ki beni gamsız, kutsasız odun gibi yaratmamışsın. Elhamdülillah. Beni çatlatacak içimde bir heyecanım var. Ama sen bu heyecanı dini mübin İslam'ı ila istikametinde kullanmaya muvaffak eyle ve selam. Nefahatta bir vesileyle insanın duaya arzu ve iştiyakının olmamasının Cenab-ı Allah'ın bir cezalandırması olduğu anlatılıyor. Çoğumuz itibariyle duaya gereken iştiyakımız olduğu söylenemez. Bu da bizim için bir ceza mıdır? Neler buyurursunuz? Ceza meselesi insanın bakışına göre de biraz Allah'la münasebetine göre de değerlendirilebilir. Hafizan Allah, insanın dünyada bir kısım masiyetlere girmesi de bir cezadır. İmanının hakkını vermiyorsa, imanına göre eğer iradesini güçlendirmiyorsa, kendi tabiatında bulunan hayır eğilimlerini güçlendirmiyorsa, şer eğilimlerini kökünü kesmiyorsa, ki kader risalesinde bu iki hususa temas ediliyor. Dua meyelanı hayrın, hayrı kuvvetlendirir, istiğfar meyelanı şerrin kökünü keser diyor. Dolayısıyla böyle birisi hiç farkına varmadan göz haramlarına girebilir, kulak haramlarına girebilir. Hayal onu planlar, senaryosunu yapar, ayak ona doğru yürür, el ona uzanır ve sonra insan sonuna kadar götürebilir öyle bir günahı. Bu bir cezadır haddi zatında. Çok büyük kimseler tepe taklak gitmişlerdir. Konumunun hakkını vermeme, mazhariyetlerin kadrini bilememe, kıymetini bilememe, mazhar olduğu her şey vücudi şeylerdir bunlar. Adem'den çıkmış, dolayısıyla bir nimet mahiyetindedir. Bunların kadrini bilmek zımni şükürdür. Onlara şükretmek açıktan açığa kavli şükürdür. Davranışlarıyla o mevzuda bir şükür tavrı almak fiili bir şükürdür. Bunları eda etmeyen insan cezalandırılır. Bugün hadis-i şerifte geçtiği gibi eşer, batar diyor yani. Allah'ın verdiği nimetlerle insan, biz öyle manalandıralım onları. İnsan küstahlaşır, başı dönerse, bakışı bulanırsa, onları bir nimet gibi görüp, nimet gibi algılayıp, Allah'a şükürle gerileceğine, el açıp, sinesini açıp, sana binlerce hamd ve sena olsun, beni hem doyuruyorsun, hem de doyurduğun şeyleri de duyuruyorsun bana, anlıyorum manalarını bunların diyeceği yerde küstahlaşıyor o. Körler gibi hareket ediyor. Kur'an-ı Kerim diyor bunu. Sağırlar gibi hareket ediyor. Kalpsizler gibi hareket ediyor. Allah da verdiği o nimetlerden dolayı cezalandırıyor. Yani bir yerde insanlar namaz kılarlar, ibadet ederler. Allah buyuruyor ki ben onların üzerine semanın bereketini açarım diyor. Bir yönüyle o lütuf oluyor. Fakat böyle bir lütuf karşısında insanlar tavırlarını yeniden gözden geçirip Allah'ın lütuflarına karşı belirlemezlerse o lütuf onlar için bir istidrac oluyor hafizanallah. Baştan çıkmalarına sebebiyet veriyor. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde var bunlar. Şimdi bunlar birer ceza olduğu gibi bir insanın namaz kılarken namazı üzerinde bir ağırlık şeklinde hissetmesi. Vaka ibadetü taatta bir mekarih manası vardır. Yani nefse hoş gelmeme vardır. Ama bununla beraber insanın o ibadete tutkusu, tutkunluğu öyle bir istememeyi, öyle bir arzusuzluğu aşar. İnsanı aştırır onu. Yani ne kadar içinizden gelmese, mesela sabah namazına kalkma içinizden gelmese, uykunuzu tam alamamışsınız. Ama yine de her şeye rağmen kalkarsınız, esniye esniye, abdest alırsınız, namazınızı kılarsınız. İşte kütübe aleyküm ve huve kurhun lekum. Size farz kılınmış bir şey ama ne hoş geliyor size. Zorlanıyorsunuz biraz. Fakat bir de tutkunluk vardır bu meseleye. Belli ölçüde o işin tiryakisi olmuşsunuzdur artık. Yani tabiatınızın bir yanı, tabiatınızın bir rengi, tabiatınızın bir şivesi haline gelmiş. Onu mırıldanmadan edemezsiniz. O nakışı ortaya koymadan edemezsiniz. Hayatınızda bir eksiklik hissedersiniz. Şimdi o kürh ile beraber, hoş karşılamakla beraber bir de içinizde böyle gizli bir istek vardır. Bir arzu vardır. Hafizanallah, Allah bu arzuyu da alır yani. İmana girme bazen hızlı olduğu gibi böyle bir rampadan yukarılara fırlıyor gibi olur. Bazen de aheste aheste olur yani. İnsan yavaş yavaş alır, hazmeder, sindirir onu. Sindirdiklerini kabullenir. Tıpkı vücudun hazmedilecek şeyleri alıp sindirmesi, kabullenmesi, faydalı şeyler onun, şekere çevirmesi, beyine göndermesi, başka şeylere, vitamin, protein, vücudun ihtiyacını onunla karşılaşması. Sindire sindire vücut yapar onu. Vücut haline getirir. Vücudun onlar bile güç kaynağı haline gelir. İbadet taat da insanın kalbi ve ruhi hayatı adına böyle olur. Bazen böyle sindire sindire gerçekleşir o. Bazen de amude olur birdenbire yani. Bazı istatlar vardır. Velev lem temsesunar nurun ala nur. Nur ayetinde ifade edildiği gibi. Öyle ki yani kibrit çakar gibi. Hemen böyle ateşi görür görmez hemen parlayıverir o. Bir böyle istidatlar vardır. Çok maneviyata açık bunlar. Yani gözlerini açmaya amade bulunuyorlardır. Kulaklarını açmaya amade bulunuyorlardır. Hemen bir görüntü karşısında gözlerini açarlar. Hemen bir ses karşısında kulaklarını açarlar. Değerlendirmeye açık o. Kalp tezgahlarında da hemen değişik mana dokuları meydana getirirler. Çok güzel nakışlar oluştururlar. Hakikaten zevkle o işi yaparlar. Bir zevk haline inkılap eder. Bazen hızlı, bazen yavaş olur. Bu açıdan meseleyi böyle bir tiryakilik, bir tutku halinde duyabilme, biraz işleye işleye o işi, o iş tabiatımızın, hep arz ediyorum, bir yanı haline getirmeye bağlı. Tabiatın bir yanı haline gelir. Bir işe böyle alışma, kendini sardırma, açılma, İsterseniz yelken açma diyebiliriz. Benim şair arkadaşım, o isyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Siz de dersiniz ki taat deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Bir kere o taata kendinizi alıştırdınız mı? Artık o mevzuda yapacağınız bir kusur sizi sıkar. Fakat bu aheste aheste oluşur. Hafizanallah, bir insan bazı kusurlar yapıyorsa Allah Celle Celaluhu insanın bu duygularını alır insandan. Bu cezalandırmadır yani. Neticede cehenneme yuvarlanacaktır hafizanallahu. Fakat bir yerde tekasül ona aittir. İhtimal verir misiniz Allah Celle Celaluhu? Siz onunla bir mukavele yapasınız. Sonra o size rağmen o mukavelesini bozsun. Mesela sizi ben güven altına alıyorum, teminat altına alıyorum. Sizi bir doğru yolda yürütüyorum. Bu doğru yolda sizi sahili selamete çıkaracak ve benim memnuniyetimin bulunduğu, hoşnutluğumun, rızamın bulunduğu cennete sizi koyacağım desin. Sonra da haşa ve kella, 100.000 defa haşa. Sonra desin ben böyle yapmadan vazgeçtim. İhtimal verir misiniz buna? O zaman mesele tek taraflı, tarafımızdan bozuluyor mukavele. Yoksa o diyor ki siz beni anın, ben de sizi anayım. Sizin anmanız nedir yani? Siz ansanız ne? İşte bir diliniz anar. Bir de daracık kalbiniz anar. Bir de davranışlarınızla, yani fiili anma neyse o. Öyle bir darlık içindedir ki bütün ömrünüz sizin zikir olsa, anma olsa işte ömrünüz kadar olur. Allah'ın ebediyeti, Allah'ın esma-i sübhaniyesiyle, sıfat-ı sübhaniyesiyle muhit olması yanında bunlar deryada damla yapmaz. Fakat siz bu kadarcık işte mahiyetinizin küçüklüğüne rağmen, zikrinizin darlığına rağmen, fikrinizin darlığına rağmen, beni anmanızın darlığına rağmen ben de sizi anayım diyor. O kendine göre anacak yani. Bir namütenahillik içinde anacak yani. Siz bir öyle Allah diyeceksiniz. Orada binlerce sene cennet nimetleri yiyeceksiniz. Öyle bir anma. Onun anması öyle oluyor. Demek ki orada ihanet tarafımızdan oluyor. Ahdi bozuyoruz biz. Mukavelede ben imzamı geriye alıyorum diyorsun orada. Evet demiştim sen. Ben seni anayım, sen de beni an ama ben şimdi seni anmayacağım diyorsun. Bu defa o da anmıyor tabii. Bu defa seni başkaları anıyor. Ona karşı bile ebedi rakip gibi davranan ve insanoğlunun ebedi düşmanı Mefisto bu defa seni anmaya başlıyor. O senin boşluğun tabii. O boşluklardan giriyor yani. Hafizan Allah, Allah'la münasebetsizlik boşluğu, Efendimiz'le münasebetsizlik boşluğu, İslam'la irtibatı olmama boşluğu, Kur'an'la irtibatı olmama boşluğu, bu boşlukları senin o hasm-ı azamın, ezeli hasmın, ebedi hasmın değerlendiriyor. Bu açıdan Allah da ceza veriyor bize. İbadet-ü taatın zevk-ü şevki gidiyor. Evrad-ı eskarın zevk-ü şevki gidiyor. Dolayısıyla hepsinin yeri ayrıdır yani. İbadet-ü taatın yeri ayrıdır. Duanın yeri ayrıdır. Duada bir güç vardır. Dua bir ibadettir. Ve dua aynı zamanda üstadın bir kelimeyle ifade buyup geçiştirdiği gibi, haşa geçiştirme değil, icmal ettiği gibi. Dua bir sırrı ubudiyet taşıyor diyor. Yani herkes Allah'a kulluğunu hisseder, namaz kılar, Allah'a kulluk yapar. Allah emrettiği için yapar. Bunu usulü fıkıh terminolojisiyle ifade edecek olursak, taabbüdi mülazaya bağlı olarak yapar bunu. Fakat bunlar fiili bir şeydir. Fiili bir durum ortaya koyuyorsunuz. Siz bir durum sergiliyorsunuz. Sanki makul gibi bu. Yani bir kozalite mülazasıyla bakınca, ben namaz kıldım, bunun karşılığı Allah'ın lütfuyla bir... Bu bir sebeptir, bir illettir, bir malul, bir müsebbep olması lazım, cennet olabilir. Fakat dua öyle bir şey ki sebepler üstü Allah'tan bir şey istiyorsun. Orada Allah'ın sonsuz gücüne inanma vardır. Allah'ın ekstradan lütfuna inanma vardır. El kaldırmaya Allah'ın cevap vermesine inanma vardır. اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Dua edin, icabet edeyim diyor. اِذَا سَأَلَكَ اِبَادَ عَنِّ فَاِنِّ قَرِيبْ اُجِيبُ دَعْوَةَ اللّٰهِ اِذَا دَعَانِ diyor. Kullarım beni sana soruyorlar. De ki ben yakınım onlara. Bana dua ederlerse ben de dualarına icabet ederim diyor. Bir sırrı ubudiyet taşıyor yani. Esas kulluk esprisi var orada. Sen diyorsun ki orada ben adeta bütün sebepleri elimin tersiyle itiyorum. Sebepler içinde bulunuyor olmama rağmen esbabı bülkülliye yok kabul ediyorum. Ve müsebbibül esbaba teveccüh ediyorum. Ve böylece nuru tevhid içinde sırrı ahadiyet zuhur ediyor. Tam her şeyi Allah'a bağlıyorsun. Sadece sen varsın. Sen görürsün, sen bilirsin. Sen icabet edersin, sen cevaplarsın diyorsun. Bu defa Allah'ın sana karşı özel teveccühü tecelli ediyor. Yani sana göre bir teveccüh tecelli ediyor. Herkes dua ediyor. Herkesin mahiyetine göre, duasının derinliğine göre, iç teveccühüne göre. Buna ahadiyet tecellisi deniyor. Cemali bir tecelli. Zat-ı üluhiyetin azameti ölçüsünde değil. Senin kabiliyetin nazarı itibara alınarak bir teveccüh oluyor orada. Onun için duada ne kadar derince teveccüh edersen o kadar kazancın derin olur. Böyle bir sırrı ubudiyet taşıyorsa bence çok önemli bir mesele. Bir insan günde 5 defa esbabı elinin tersiyle iterek Hazreti Müsebbibül Esbaba teveccüh ediyorsa şayet Cenab-ı Hakk'ın onun teveccühüne çok önem veriyor demektir. Böyle önemli bir ganimeti kaçıran bir insan, yani önüne kadar gelmiş, sen bir fırsatı kaçırıyorsun, fevt ediyorsun orada. Allah'a karşı bu senin olumsuz bir tavrın oluyor. Allah da Celle Celaluhu senin duayı olan iştiyakını, duayla alakalı şuurunu, duayı derinden duymanı, duada her kelimeye şuurunu bağlamayı veya her kelimeyi şuuruna bağlama zevkini alıyor senin elinde. Söylüyorsun ama bir kalbin, gafilin, lahin. Ne dediğinin farkında değilsin. Her kelimeye bir yönüyle bir şuur vizesi vererek, söylediğin her şeyi duyarak, her şeyi hissederek, her şeyin kalpten çıkması lazım. Dilin bir kıymeti vardır, sözün bir kıymeti vardır, sazın bir kıymeti vardır, beyanın bir kıymeti vardır. Ama bunların kıymeti kalbin sesi, sözü, soluğu olması ölçüsündedir. Kalpten çıkmayanlar, sadece dilden dökülenler belki kulakları tahriş eder, rahatsız eder ama fakat varacağı yere varamaz. Kolu kanadı kırıktır onun. Kollu, kanatlı bir şey ortaya koymak istiyorsanız bence onu şuurla bezemek, şuurla donatmak lazım. Dolayısıyla Allah onu alır yani. Dua zevki kalmaz, dua şevki kalmaz sizde. Kerhen yaparsınız, adet kabilinden yaparsınız. Adet kabilinden olan şeylere de öyle icabet edilir. Antir parantez arz edeyim. Zannetmeyin ki yani biz her meseleyi böyle şuurumuza bağlayarak yapmadığımızdan dolayı namazımız vadi heva gitti, orucumuz vadi heva gitti, duamız vadi heva gitti, rükûmuz, sücudumuz, kademiz, teşehhüdümüz vadi heva gitti. Hayır. Allah en küçük ameli bile zayi etmez. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Zerre kadar hayır yapan karşılığını görür. Namaz kılıyorsun, el kaldırıyorsun, abdest alıyorsun. اِسْبَعُ الْوُضُوا عَلَى الْمَكَارِ Her şeye rağmen, yaz, kış demeden hemen abdeste koşuyorsun, hemen namaza koşuyorsun. Sen bunların nezdülüyette rantabl olmasını düşünmez misin? O da bence şuurla bezemeye bağlıdır o meseleyi. Duyarak yapmaya bağlıdır. Lahi ve lahi kalb olarak değil. Ondan kabul etmediğine göre bence kabul için ortaya koyduğu şartlar neyse ona riayet etmek lazım. Taklidi bir şey olarak değil onu. Tevarüs ettiğimiz bir kültür olarak icra etme değil. Bir folklor olarak eda etme değil. Onu şuurlu olarak yerine getirme. Saffı evveli teşkil eden insanlar o maide-i semaviyeler karşısında nasıl duyarlıydılar? Namaz geldiğinde nedir namaz ya Resulallah? Namaz sizin miracınızdır. Aman o zaman hassasiyet istiyor. Sen miraçta demek ondan buluştun. Bu namaz da bizim miracımız, Allah huzurundayız demektir. Nasıl öyle bir şuurla onu eda ediyorlardı? Nasıl rükû yudumluyorlardı? Nasıl böyle işlerine bir kıyam akıyordu? Nasıl secdeye dalıyorlardı? Bir deryaya dalıyor gibi dalıyorlardı. Nasıl tahiyyatla Allah'ın huzuruna ulaşıyorlardı? Nasıl adeta onunla konuşur gibi oluyorlardı? Nasıl Efendimiz'i kendi önlerinde tasavvur ve tahayyül ediyorlardı? Bu kazancı, bu çalışmayı, bu sayı, bu gayreti böyle rantabl hale getirme imkanı varken niçin yani işi böyle kısırca yerine getirecek, eda edeceksiniz? O var. Dolayısıyla Allah cezalandırır bu türlü şeylerde. Niye benim nimetlerimi tam olarak değerlendirmiyorsunuz? Neden ben nimetlerimi bir değerlendirdiğinizde onları yüz yapmam her zaman benim lütfumun gereğidir. İhtimal dahilinde demiyorum. Lütfumun gereğidir. Bin de yaparım onu. Fakat benim size karşı yapacağım lütuflarım, teveccühlerim sizin kalbinizin enginliğine, vicdanınızın genişliğine, dediğiniz, ettiğiniz, söylediğiniz şeyleri derinlemesine duymanıza bağlıdır. Dolayısıyla sadece Allah'ın cezalandırma meselesini bir duada demeyin yani. Duaya karşı iştiyakımız yok. Böyle içimizden gelerek yapmıyoruz. Namaz da öyledir. Başka ibadetler de öyledir. Hatta bize ait kitapları okuma da öyledir. Yani onlara karşı alakasızlık da bir cezadır. Anlama gayretinin bulunmaması bir cezadır. İçimizde bir ülfetin hasıl olması bir cezadır. Kenarından köşesinden işe sahip çıkma bir cezadır. Kıymetli değerli şeyler başımızda uçup durduğu halde onlardan istifade etme, arzu ve iştiyakının bulunmaması bir cezadır. Allah'ın nimetlerine karşı alakasızlık Allah tarafından cezalandırmaya vesiledir. Süleyman Çelebi sana layık kullarınla hemdem et, ehli derdin sohbetine mahrem et. Hem dahi bu Süleyman-ı Fakir'e rahmet et, yoldaşın iman, makamın cennet et. Hem dahi Kıtmiran'a rahmet et, yoldaşın iman, makamın cennet et. Kıtmir Ashab-ı Keyf'in arkasına düşmüş. Ondan sonra çoban kovalamış onu, dövmüş, vurmuş, git demiş. O bizim şey de çoban da Kefeşte Tayuş. O Katmir diyor. Katmir. Katmir dön diyor. Git koyunları koru diyor. O da bir kere çobanın arkasında gözü cennete düşmüş. Değil mi? Dolayısıyla sülahaya refakat eden, onların mahiyetini eren el mer'u ma'a men habbe. Hem mer'iyeti eriyor hem de mahiyeti eriyor. Mer değil ki o. Mırro. Fakat eriyor yani. Beraberliğin şerefini dünyada da ukvada da duyuyor, tadıyor. Kıtmir. Eğer onlarla beraber olma onu da cennete götürüyorsa bence caminin dediği gibi yani. Allah Resulü'nün ashabının arkasında olma. Ya Resulallah çubaşı çünseki ashab-ı kef dahili cennet şevem der zümreye ashab-ı tu o revet der cennet men der cehennem keyre vast o seki ashab-ı kef men seki ashab-ı tu. Revan mı diyor ashab-ı kefin köpeği refakat ettiği insanlarla cennete girecek ben cehenneme. O ashab-ı kefin köpeği ben de senin Habibinin ashabının köpeğiyim diyor. Ne mutlu bize. Ona ümmet olmuş. Ne ince insanlar. Bu inceliklerine göre saygılarını ne ince üslupla ifade ediyorlar. Bağırıp çağırma, kıtlak yırtma değil. Alvar İmam'ın merhuma geliyorlar. Haçtan dönüşte ziyaret ediyorlar. Efe derlerdi. Hepimiz Efe derdik. Orada böyle ölçü üstü imamlara büyük zevata hep Efe derler. Diyorlar ki Efe o Medine'de köpekler var. Öyle de uyuzlu ki o köpekler. Birden çok dokunuyor Hazreti. Sus diyor. Ben Medine'nin köpeğine bile kurban olurum. Bu inceliktir, alakadır. Allah sizi köpeğe kurban edecek mahiyette yaratmamıştır. Öyle bir şey de istemiyor sizden. Bu Medine'nin köpeği bile olsa. Fakat orada nisbet bir Medine var yani. O Medine'nin izi tozu o Kuddusi yüzüne tutiyadır diyor. Kuddusi merhum cennet mekan. Köpek Medine'ye nisbet edince farklılık kazanır. Medine'nin bir incelik bunlar. Onun namı celilini anarken gözleri dönerdi. Efendimiz derdi. Efendimiz böyle kalbinin ne kadar ses gücü varsa o hislerini bir mızraf gibi o kalbinin bam teline dokundurur. O sesi bulmaya, o sesi ortaya çıkarmaya çalışırdı. Derindi adamlar. Sığlar anlasa da anlamasa da. Allahümme habbib ileyne l-imane ve zeyyinhu fi kulubina ve karrih ileyne l-kufre vel-fusuka vel-isyan وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ